ये कुड़ियां नशे दिया कुड़ियां, ये मुंडे गली के मुंडे, ये कुड़ियां नशे दिया कुड़ियां, ये मुंडे गली के मुंडे नशे दिया कुड़ियां। लगा के रखना धूली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना धूली सजा के रखना, लेने तुझे वो घरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना धूली सजा के रखना, सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना, सेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल मेरा पास रखना। चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना। उड़ उड़ के तेरे जुल्फे करते हैं क्या इशारे, दिल काम के कड़े हैं आशिक सभी गवारे, चुप जाए सारे गुड़िया हरने शर्म के मारे, पाँव में आ गए हैं पागल शहर के सारे। नजरे झुका के रखना दामन बचा के रखना, नजरे झुका के रखना दामन बचा के रखना, लेने तुझे वो घरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, चेहरा सजा के रखना चेहरा छुपा के रखना। जवान लड़का तू एक हसीन लड़की, ये दिल मचल गया था मेरा कसूर क्या है, रखना था दिल पे काबू ये हुस्न तो है जादू, जादू ये चल गया था मेरा कसूर क्या है। रास्ता हमारा थकना दरवाजा खुला रखना, रास्ता हमारा थकना दरवाजा खुला रखना, लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना। कुछ और अपना कहना कुछ और अपना करना, कुछ और अपना कहना कुछ और अपना करना, ये दिल की बात अपने दिल मेरे पास रखना। मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना।